मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 466वीं कक्षा। आठवें अध्याय का प्रथम पाद और इसमें सूत्र हो चुके थे 28 संख्या तक। कुछ पूछना है पीछे से? अभी जिस प्रकरण में हम चल रहे हैं तो यहां जो पीछे एक सूत्र आया था अनुदात्तम सर्वम अपादादौ, तो वहां अनुदात्त का भी अधिकार प्रारंभ हो गया था। उसके बाद फिर हमने कुछ अन्य कार्य किए थे, लेकिन जो जो भी कार्य किए जैसे कि युष्मद् अस्मद् के स्थान पर, उन कार्यों के साथ साथ उन आदेशों के साथ साथ वो अनुदात्त भी होते चले गए, तो दो दो कार्य हो गए। एक तो कोई आदेश करना किसी शब्द के स्थान पर नया कुछ भी, और साथ में उसका धर्म अनुदात्त वो भी साथ में जोड़ते रहना। लेकिन अब जो आगे यहाँ से प्रारंभ हुआ था तिंग तिंग सूत्र से मुख्य रूप से है, यहाँ कोई अन्य आदेश नहीं किया गया है जैसे कि युष्मद् अस्मद् के स्थान पर हुआ था। यहाँ अब सीधे स्वर का ही प्रकरण एक प्रकार से चल पड़ा है, कोई अन्य आदेश नहीं करना। तो उसमें यह मुख्य सूत्र था कि अतिंग से उत्तर तिंग को अनुदात्त हो जाता है, सर्वानुदात्त, क्योंकि सर्वम शब्द भी आ रहा है, अनुदात्तम सर्वम अपादादौ। उसी अनुदात्त को निघात शब्द से भी कहते हैं, ये बताया था मैंने कल। तो ये तो बहुत व्यापक ही सूत्र हो गया है, क्योंकि अतिंग से उत्तर तिंग ये तो भरमार हो जाएगी वाक्यों में, होता ही है, हम प्रयोग करते हैं तिंगंत का और प्रायः करके तिंगंत का प्रयोग अंत में ही आता है वाक्य में। भाषा में जब बोलते हैं तो क्रिया अंत में बोलते हैं, तो स्पष्ट है कि वो अतिंग से उत्तर ही होगा तिंगंत, तो सर्वत्र ही ये अनुदात्त प्राप्त कराने लगा। अब वहां पर किन किन स्थलों में नहीं करेगा ये कार्य, इसको रोकना होगा, उसके सूत्र आगे प्रारंभ हो रहे हैं। तो पहला सूत्र है उसमें न लुट। अब यहां से निषेध चल पड़ेगा ये, और ये निषेध भी बहुत सूत्रों तक जाएगा, 66 संख्या तक जाएगा ये। तो 66 संख्या तक जाने का अर्थ हो गया 38 सूत्रों तक, ठीक है ना, 66 संख्या तक, 29 से लेकर के 66। तो न लुट, न व्यपदम लुट प्रथम ही कुछ नान्तम। अब निषेध किसका करेंगे? निषेध करेंगे जिसको अनुदात्त किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है अनुदात्त? तिंगंत को। तो तिंगंत में लुडंत भी आ गया, लुट लगा लेंगे तो वो तिंगंत ही बनेगा शब्द। तो न लुट का तात्पर्य क्या हुआ कि अतिंगंतात् पदात् परम, लुडंतम तिंगंतम पदम नानुदात्तम भवति। पदस्य पदात् को हम सर्वत्र जोड़ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें, और न भी बोलें तब भी हमें अंतर्निहित अर्थ उसका ग्रहण करते जाना है, समझते जाना है कि पद से उत्तर पद तो होना ही है। तो यहां पर पूर्व में तो अतिगंत, क्योंकि पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, उसी का निषेध है, तो अतिगंत जो पूर्व पद होगा उससे उत्तर लुडंत तिंगंत यदि आएगा तो उसको ये अनुदात नहीं होने देगा। अब उदाहरण में देख लो, जो वाक्य बना कि श्वः कर्ता, ये श्वः क्यों बोला गया है, जिससे कि पता लगे कि कर्ता में हम लकार ला रहे हैं, त्रिच प्रत्यय से भी बन जाता है ना, कर्ता कर्ता रो कर्ता रह, उसको नहीं लेना है, वो तिंगंत नहीं बना, लुडंत नहीं है वो, इसलिए श्वः साथ में जोड़ दिया, जिसे काल का बोध हो गया, पता लग गया कि भविष्य काल में लुट लकार आता ही है। तो जब इस सूत्र ने पूर्व सूत्र से प्राप्त अनुदात का निषेध कर दिया तो अन्य स्वर कैसे रहेगा, तो पीछे भी हम अनेक बार स्वरों की सिद्धि कर चुके हैं, तो उसका ज्यादा यहाँ विशेष विवरण नहीं देंगे ये प्रथमावृत्ति में, क्योंकि ऐसी सिद्धियां तो अनेक बार आ चुकी हैं। तो यहाँ कैसे करेंगे हम, जो प्रक्रिया रहती है कि धातु प्रारंभ में लाते हैं तो धातु स्वर आ जाता है धातु हो सूत्र से, प्रारंभ यहीं से होता है, उसके बाद जब प्रत्यय आना प्रारंभ होते हैं लकार जैसे आए, यहाँ पर लुट लकार लाए, लुट लकार के स्थान पर तिप कर दिया, तिप के स्थान पर डा भी हो गया, उसके बाद फिर कोई ना कोई विकरण आता है, तो विकरण कौन सा आया, यहाँ पर तास प्रत्यय आया, तो पहले धातु थी अनुदात, फिर प्रत्यय आया है जो डा हमने कर लिया था, तो किसको किया था डा, तिप को किया था, तिप कैसा था, पित था, तो पित स्वरूपतः अपने स्वभाव से अनुदात होते हैं, अनुदात तो सुपितौ, लेकिन आत्मनिपद में करेंगे तो अंतर आ जाएगा, तातम झ बनाएंगे जब, क्योंकि ता तो वहां पर पित नहीं है, ठीक है ना, तो जैसा भी है वहां हमें ध्यान रखना, अगर हम प्रश्निपद बना रहे हैं तो उसको अनुदात मानेंगे, आत्मनिपद बना रहे हैं तो उदात रहेगा वो, लेकिन जब आगे विकरण आया तो विकरण तो फिर सतीशिष्ट स्वर कहा जाएगा ना, वो तो बाद में आया है ना, तो विकरण का स्वर प्रधान हो जाएगा फिर, तो तास प्रत्यय, तास का स्वर क्या रहना चाहिए फिर, उदात ही रहेगा। अब यहां पर एक चीज अन्य भी ध्यान रखने की है, यहां तो खैर लागू नहीं होगी अभी, कि यदि धातु दोबारा बोलो क्या बोला, हाँ तो ल सारो धातुक यानी कि सती शिष्टोपि विकरण स्वरो ल सार्वधातुक स्वरम न बाधते, अर्थात विकरण स्वर ठीक है कि बाद में आया है और सती शिष्ट होने से वो बलवान है, लेकिन फिर भी वह स्वर ल सार्वधातुक लकार के स्थान पर होने वाले सार्वधातुक उनका जो भी स्वर प्राप्त होता है उसका वो बाध नहीं करता है, ठीक है ना, उसका वो बाध नहीं करता है, तो यहां पर बाध नहीं करेगा तो क्या होना चाहिए फिर, किसका स्वर रहेगा, ल सार्वधातुक का, तो यहां तो हमें संदेह है कि तिप के स्थान पर डा हुआ है या त के स्थान पर डा हुआ है, लेकिन चलो अगला ले लो कर्ता रू को ले लो, वहां तो नहीं है संदेह, वहां हम आताम के स्थान पर करें या तस के स्थान पर करें, वो तो उदाती ही रहेगा ना, वो तो उदाती ही रहेगा, दोनों में से किसी के स्थान पर भी करें, तो जैसे रऊ फिर उदात रहना चाहिए, है ना। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि तास का जो स्वर प्राप्त हो रहा है ये ल सार्वधातुक स्वर को नहीं बाधेगा, तो तास का स्वर रहा ना, अब तास उदात रहेगा, तास उदात रहेगा तो बाकी सारी प्रक्रिया तो सरल हो गई है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता तम दात्तस्य स्वरितः, आगे और है नहीं जो हम उसको भी लगाएं कि स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता न, तो ये क्रम चलता है सूत्रों का, तो इस तरह से यहां पर तास का स्वर रहेगा। अब डा वाले में प्रथम वाले में हम देखें तो वहां पर तास का आस रहा ही नहीं, देखो कर्तारव करता रह, यहाँ तो तास का आस दिख रहा है हमें, तो ताकि तामे एक ही तो अच है आ, उसका स्वर हमने कर लिया उदात्त, लेकिन कर्ता में कैसे करेंगे, वहां तो तास का आस ही चला गया, टी भाग का लोप हो गया ना, तो टी भाग का लोप हो गया, अब क्या करेंगे वहां, तो अब यही करेंगे कि तास का स्वर था तो पहले, पहले हमने कर तो लिया था, टी भाग का तो लोप बाद में हुआ है, और आगे वाले का, ठीक है ना, आगे वाले का अनुदात ही रहेगा, फिर जब तास का स्वर बलवान मानेंगे हम तो उस अवस्था में वो आगे का स्वर रहेगा, लेकिन जब ये मानेंगे कि विकरण स्वर को नहीं बांधेगा वो, तो यदि हम तिप के स्थान पर डाल आते हैं तब तो वो स्वरूपता ही अनुदात है, तो वहां तास का ही स्वर रहेगा, फिर थोड़ी कहेंगे हम कि विकरण स्वरो लसा धातु क्रम न बाधते। ये कब कहा जाता है, ये जब कहा जाता है जबकि अगला लसा धातु का स्वर या तो उदात्त हो या स्वरित, तो अनुदात वाले को थोड़ी बांधना बोलते हैं, अनुदात तो जो है क्या है, जो उदात्त नहीं है वो अनुदात है, हम निषेध कर रहे हैं कि विधान कर रहे हैं कि अनुदात होता है का अर्थ क्या होता है, अनुदात होता है इसमें नए समास करके कि न उदात्त अनुदात, तो उदात्त को हटा रहे हैं, निषेध कर रहे हैं या कि अनुदात्त का विधान कर रहे हैं, ठीक है उदात्त नहीं है लेकिन अनुदात्त भी एक धर्म है स्वर का, ठीक है ना, क्योंकि जब उसका कहा जा रहा है नीचे रणदात्त निम्न ध्वनि से बोलते हैं उसको, तो धर्म तो हुआ ना उसका एक, लेकिन सती शिष्ट जब बात की जाती है तो वहां दो ही स्वर पकड़े जाते हैं, या तो स्वरित या उदात्त, मुख्य उसमें उदात्त ही होता है, तो यदि हम तिप के स्थान पर लाए हैं तब तो वो अनुदात ही रहेगा, तब यहाँ तास का ही स्वर बलवान माना जाएगा उस अवस्था में, अनुदात में जो नए करते हैं, अनुदात इस पद में जो नए किया है वो प्रसज्ज है कि ये इस पर ही आधारित होगा, निषेध प्रधान होता है, हाँ नहीं निषेध प्रधान होता है, ठीक है उदात्त नहीं है, उदात्त नहीं है तो बात तो सही हो गई ना, उसमें कोई असत्यता भी नहीं है, उदात्त नहीं है वो, उदात्त नहीं है तो प्रश्न उठा बोलें कैसे उसको, तो उदात्त जैसे बोला जाता है वैसे तो बोलना नहीं है, लेकिन अन्य कोई गलत सलत ना बोलने लगे तो कह दिया कि नीचे ही रणदात्त, ठीक है ना, नीचे ही रणदात्त, अब उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो एक रेखा भी उसकी बनाई गई, फिर रेखा के द्वारा ही तो बोध करेंगे उसका, रेखा के द्वारा उसका बोध हो गया, तो इस तरह से यहां जो मैंने कहा कि तिप के स्थान पर अगर हम डाल आते हैं तब तो तास का स्वर रहेगा, उस अवस्था में जब आस का लोप हो जाएगा आ का, तो फिर वो सूत्र लग जाएगा कौन सा, कौन सा, तेरे माइक खोलते ही माइक खोलते ही मेरी आवाज क्यों, मेरी आवाज आज क्या हुआ है इस पर, हाँ सूत्र तो तुम बोला बड़े धीरे से डर डर के, लेकिन ये आज ध्वनि में हुआ क्या है, ये कि तुम लोगों के मेरी आवाज गूंजते हुए किसी और को सुनाई दी थी अभी या मुझे ही सुनाई दी है, प्रतिध्वनि होकर के लौट करके आई थी मेरी आवाज इसके माइक खोलते, तो यह है कि अनुदात्तस्य च यत्र उदात्त लोपः, इस सूत्र का भी ध्यान रखना होता है कि जिस अनुदात्त के पर रहते उदात्त का लोप होता है उस अनुदात्त को ही उदात्त कर दिया जाता है, तो ता तो उदात्त फिर जो है ता में जो आ है ये डाका जो आ है ये चाहे हम तिप के स्थान पर डाला है चाहे त के स्थान पर लाए दोनों ही स्थितियों में रहेगा वो उदात्त ही, ठीक है ना, चाहे उदात्त निवृत्ति स्वर से कह लो या फिर लस आधातुक स्वर को नहीं बांधेगा ऐसा यदि मानेंगे जैसे कि त के स्थान पर डा करेंगे तो फिर है ही वो उदात्त पहले से ही, चलो तो ये हो गया, चलें आगे, अब कुछ अन्य देखो त के स्थान पर डा करेंगे तब घटेगा ये, त के स्थान पर जब डा करेंगे तब इस परिभाषा को लगाओ कि त के स्थान पर हमने ड किया तो त उदात्त होना चाहिए या कि अनुदात्त होना चाहिए। पहले आया है ना, ये पहले आया तो उदात्त है, ठीक है मान लिया। अब तास आया बाद में, तो तास बाद में आया तो बाद वाला स्वर बलवान होता है ना, तो तास उदात्त होगा, फिर त का स्वर हट गया, यानी कि ड का स्वर हट गया, तास का स्वर रहेगा। अब तास का स्वर रहेगा तो उस अवस्था में ये परिभाषा आएगी कि भले ही आपका ये सतिशिष्ट है, बाद में आया है, लेकिन ल सार उदात्त के स्वर को नहीं बांधेगा। तो कौन रहा उदात्त? डाई तो रहा, उदात्त रहा, और आस का लोप हो गया। तो जिसका लोप हुआ वो अनुदात्त ही तो था, तो हम क्यों लगाएंगे वो अनुदात्त सचि यत्र उदात्त लोप है। अब दूसरी तरफ आ जाओ परस्मी पद में, कि तिप के स्थान पर हमने डा किया था, तो तिप के स्थान पर डा किया वो तो पित था, वो तो अनुदात्त ही था, और तास आया बाद में ये उदात्त रहा। अब कहेंगे क्या हम कि ये सतिशिष्ट भले ही है लेकिन ल सार धातु के स्वर को नहीं बांधेगा? तो ल सार धातु के स्वर कौन सा है? वहां अनुदात्त है, तो अनुदात्त का कोई महत्व नहीं है। बांधने वाली जहां बात आती है वहां उदात्त या स्वरित, इन दो का ही ग्रहण होता है। तो उस अवस्था में जो आस है ये उदात्त रहेगा, ये जो तास का तामे आ है ये उदात्त रहेगा। फिर जब तिप के स्थान पर डा किया है हमने, तब की बात बोल रहा हूं, तास का आ रहेगा उदात्त, और इसका हो गया लोप टी भाग का। अब वो जो डा है जो कि अनुदात था, तिप के स्थान पर आया था, अब वो उदात्त हो जाएगा, ये बताया था मैंने। और एक चीज और भी है कि ये हमने अभी सारे देखे, लेकिन एक सूत्र और भी आता है, उसको भी साथ में ध्यान रखना होता है। यहां हमने परिभाषा लगा तो ली वो कि सति शिष्टोपि विकरण स्वरो ल सार धातु के स्वरम न बाधते, लेकिन सूत्र पीछे आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, छठे अध्याय में जो आया था कि तास्यनुदात्तेन ङिदुपदेशात् ल सार्वधातुकम् अनुदात्तम् अ हिन्विंगो हो, ये सूत्र था नहीं था, इसका भी ध्यान रखना होता है हमें, अभी हमने लगाया नहीं था यहां पर। ये क्या कहता है? देखो सती शिष्टोपि विकरण स्वर, ये तो हमने समझ लिया कि विकरण स्वर बलवान नहीं हो पाता सतिशिष्ट होने पर भी, ल सार्धातु का स्वर ही रहेगा वहां पर। अब ये सूत्र भी तो बैठा हुआ है साथ में कि तास से उत्तर अनुदात्तेत धातु से उत्तर, ङित धातु से उत्तर, अदुपदेश, अदुपदेश में विकरण भी आ सकता है, शप है, श्यन है, ये सारे जो आते हैं ना, शनम है, इनसे उत्तर। तासी अनुदातेत ङित अदुपदेशात, चार चीजें हो गई ना, इनसे उत्तर ल सार्वधातुकम् अनुदात्तम्। हनु और यंग धातु छोड़ दी गई है दो, ल सार्वधातु क्या होता है? अनुदात्त रहता है। तो यहां क्या ऐसी ही स्थिति नहीं थी? तास से उत्तर नहीं थे ये, पहले ही है उसमें तास शब्द, तास से उत्तर, अनुदात्तेत से उत्तर। अनुदात्तेत तो नहीं कहेंगे क्योंकि धातु नियत है, ये क्रिय, हम क्रिय का रूप बना रहे हैं। अदुपदेश भी नहीं कह सकते यहां पर, ठीक है ना, आकार इसमें नहीं है, विकरण में दीर्घ आकार है, फिर वो आकार भी क्या आस है वहां तो, और ङित भी नहीं है, अनुदात्तेत ङित ङित भी नहीं है ये, लेकिन तास तो है। तो तास से उत्तर जब ये आ रहे हैं ल सारु धातुक स्वर, तो वहां पर न बाधते जो पीछे कहा गया था उस परिभाषा के द्वारा, उसने तो कह दिया कि बाध नहीं करेगा ये, अर्थात ल सार धातुक स्वर रहेंगे, रहेंगे का अर्थ है उदात्त रहेंगे वो, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, तास से उत्तर है तो अनुदात्त ही रहेंगे सब, ठीक है ना, तास से उत्तर अनुदात्त ही रहेंगे, अनुदात्त रहेंगे तो तास का ही तो स्वर रहा सर्वत्र, यहां पर तास का ही स्वर रहेगा, उसके बाद जो आगे अनुदात्त हैं उनको हो जाएगा स्वरित। और एक वचन में एक वचन में तो फिर वो सूत्र लगना ही है कि अणदात्त सचि अत्रुदात्त लोप है, तो ये सूत्र भी यहां लगने वाला है। हाँ, ये सूत्र वहां नहीं लगेगा जहां तास का प्रकरण नहीं है, धातु अनुदातित नहीं है, इंगित नहीं है, अदुपदेश नहीं है, वहां ये परिभाषा अपना पूरा काम करेगी कि सति शिष्टोपि विकरण स्वरो ल साधातु के स्वरम न बाधते, वहां ये परिभाषा काम करे। तो ये परिभाषा और ये सूत्र, इन दोनों को ध्यान रखना होता है एक साथ कि क्या हम सूत्र में जो शर्तें हैं उनके क्षेत्र में तो नहीं आ रहे हैं हम, क्योंकि लुट लकार में तास तो आ ही जाएगा, तो ये सूत्र लगना है तासन दातेत नित, और धातु अनुदातेत है, अंगित है, अदुपदेश है, तब भी हम इसको लगाएंगे। तो आगे भी इस तरह से ध्यान रखना है। चलो, तो ये तो हो गया लुट की बात, हो गई न लुट। अब आगे और निषेध अन्य शब्दों में कहा कि निपातैर यद यदि हंत कुवित नेत चेत चण कच्चित यत्र युक्तम, निपातै ही द्वितीया बहुवचनांतम, यद यदि हंत कुविन ने चेचण कच्चिद यत्र युक्तम प्रथम एक वचनांतम। इसमें जो शब्द आ रहे हैं तो उनका विशेषण लगाया गया है निपात, ये निपात होने चाहिए, निपात संज्ञा भी इनकी साथ में होनी चाहिए, क्योंकि अन्य किसी प्रकार से हम बनाते हैं, जैसे वेदों में प्राय करके देखा होगा यत शब्द बहुत आता है, आता है नहीं, यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि यत, यत भद्रम तन्नासुव यत, कहां कहां मिलेगा, बहुत मिलेगा यत, लेकिन वो यत क्या सर्वत्र निपात है? यद शब्द का भी तो रूप होता है, हैं? तो ये निपात साथ में विशेषण लगाना पड़ा पढ़ने को कि निपात होने चाहिए। ये इसमें एक शब्द आ रहा है चण, तो चण में अणकार तो अनुबंध है, तो चा ही तो रहा, तो ये जो चा है और एक चा अलग से भी तो होता है, हैं? चा माने और, समुच्चयात्मक अर्थ में जो आता है चा, तो वहां वो भी चा है लेकिन वो चण नहीं है, वो चा है केवल, ये णकार इसमें अनुबंध है, तो ये जो चण वाला जो चा है ना रहेगा तो चा ही यहां पर, वाक्य में तो चा ही दिखाई देगा हमें, ये आता है चेत अर्थ में, यदि अर्थ में, वो चा है वो समुच्चय अर्थ में आता है, तो इसलिए यहां पर अणकार सूत्र में पढ़ा गया है कि चेत अर्थ वाला चण लेना है। बाकी तो शब्द प्रसिद्ध हैं सब, ये यद यदि हंत, हंत जो है ये दुख में बोलते हैं, वो एक श्लोक आता है ना, वो भौंरा जो है वो उसमें बंद हो जाता है कली के अंदर, ठीक है ना, वो तो अपना वो रस लेने के लिए गया था फूल में, हाँ, लेकिन सायंकाल होते होते वो फूल, क्योंकि सूर्य जब तक था तब तक तो खिला रहा फूल, वो जब सूर्य अस्त होने लगा तो फूल क्या होने लगा, बंद होने लगा ना, हो जाते हैं रात्रि में बंद फूल, वो भौंरा ही बंद हो गया उसके अंदर, उसको ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे उड़ना है, यहां से बाहर निकलना है, वो स्वाद में इतना तल्लीन हो गया कि वो भी बंद हो गया। अब बंद हो गया तो रात्रि में क्या करे, वो कल्पना करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा कि अब सूर्य निकले और कब ये फूल खिले और मैं उड़ करके बाहर निकल पाऊं, ठीक है ना भाई, प्रतीक्षा कर रहा था अपना जीवन रक्षा करने के लिए, कब मुझे बचने को मिलेगा, तो कभी ने उसको बांधा है अपने श्लोक में, तो कहां से प्रारंभ है ये, हाँ, रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, और क्या है, किसी को याद है, नहीं है, आगे का ध्यान नहीं रहा मुझे, अंत में फिर आता है हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार, ये सारी कल्पना ही करता रहा, वो प्रातःकाल नहीं आ पाया, उससे पहले ही हाथी आया, वो पूरी डंडी को ही तोड़ करके खा गया जिसमें वो फूल लगा हुआ था और जिसमें भंवरा फंसा हुआ था, तो ये कवि कल्पना है, वो जीवन अपना नहीं बचा पाया। तो वहां हंत हंत का दो बार प्रयोग हुआ है, तो ये दुख अर्थ में प्रायः इसका प्रयोग होता है। भास्वानुदेश्यति, भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति बंद करो माइक को आवाज मेरी इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहर। चलो तो हंत कुवित नेत चेत चेत भी अलग है और चण भी उसी अर्थ में है, कच्चिद यत्र युक्त ये सारे इसमें निपात हैं। इनके साथ में युक्त अर्थात ये प्रयोग में आ रहे हूं। अब ये प्रयोग में आ रहे हूं तो दाएं बाएं वाली बात मैंने कल भी बताई थी, वो किधर भी आ सकते हैं और व्यवधान से युक्त होने पर भी आ सकते हैं ये, और व्यवधान से युक्त होने पर आ सकते हैं। इसका इसका संकेत कहां से लेंगे हम? देखो 37 संख्या पर सूत्र कौन सा है, देखो इसी पाद में पूजायाम नानंतरम। तो यहां पर पाणिनी क्या कह रहे हैं कि अनंतर, अनंतर का अर्थ क्या होगा? अंतर रहित, व्यवधान रहित। यदि ऐसा है मतलब सूत्र जो कह रहा है व्यवधान रहित को ले रहा है, इससे क्या संकेत हुआ कि अन्यत्र व्यवधान युक्त को भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना, इससे पता लग जाता है। तो सूत्र का अर्थ क्या बना कि यत यदि हंत कुवित नेत चेत चण कच्चित यत्र इत्येतैर निपातैर युक्तम तिंगंतम, क्योंकि बात सारी तिंगंत की हो रही है यहां पर, तिंग तिंग जो निघात कर रहा था सब उसी की चर्चाएं हैं ये। अब कि तेतेर युक्तम यत तिंगंतम तद ना अनुदातम भवति, वो अनुदात नहीं होगा तिंग तिंग से, किससे हो नहीं होगा तिंग तिंग से, उसी को रोकने में लगे हुए हैं सारे सूत्री है। तो अब इन वाक्यों में देख लो सर्वत्र तो हमें स्वर देखना है क्या क्या रहेगा, क्योंकि अनुदात तो हुआ नहीं तो अन्य जो भी स्वर आना चाहिए उसको समझना होगा। जैसे यत करोति यत पचति, तो यहां करोति पचति में वही प्रक्रिया रखेंगे हम, धातु स्वर सबसे पहले फिर लकार आएगा, ठीक है ना। अब लकार आते ही जब विकरण लाते हैं हम, क्योंकि लकार आएगा उसके स्थान में जो प्रत्यय आएंगे उनका स्वर देखना है पहले। तो अब यहां तो क्योंकि तिप है तो इसमें तो कोई बात ही नहीं विचार करने की, पित है अनुदात रहेगा ही। अब विकरण आया उ, लेकिन कल्पना करो कि यहां तिप के हम स्थान पर हम तस ले आए या और कोई प्रत्यय ले आए तो अनुदात रहेगा, वो उदात रहेगा। अब उसके बाद जब विकरण स्वर आएगा तो फिर वही परिभाषा फिर आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमें इसका अभ्यास करना होगा बार बार, और वो परिभाषा के साथ में फिर वो सूत्र भी ध्यान रखना होता है तास्य अनुदात। अब यहां पर क्या वो लग सकता है सूत्र, यदि हम तस ले आए यहां पर मान लो तस आ रहा है तो तस का स्वर रहेगा या ऊ का स्वर रहेगा, फिर बोलो किसका स्वर रहेगा। तस यदि लाते हैं तो किसका स्वर रहेगा, तस का ही तो रहेगा, क्योंकि ऊ तो विकरण स्वर है, वो ल साधातु स्वर को बाध नहीं पाएगा तो तस का ही स्वर रहेगा। अब क्या यहां पर हम वो लगा सकते हैं अनुदात करने के लिए ल साधातु का अनुदातम तासन दात्य सूत्र, क्योंकि न तो तास है यहां पर, न ही धातु अनुदात है, न ङित है, न अदुपदेश है क्योंकि ऊ है। अब यहां वो परिभाषा पूरी लगनी थी अगर तस आता तो, अब क्योंकि तिप है तो उसको कुछ भी नहीं लगाना है अब तो ऊ का स्वर रहेगा बस, आगे ती को स्वरित हो जाएगा। पचती में थोड़ा सा अंतर है, अब बताओ पचती में क्या हुआ है, कौन बोलेगा बोलो, क्योंकि करोति पचती का स्वर एक जैसा नहीं दिख रहा है हमें। हाँ क्योंकि यहां पर अदुपदेश, क्योंकि यहां पर अदुपदेश शप प्रत्यय आ गया, इसलिए अदुपदेश होने के कारण से, ठीक है ना, अदुपदेश होने के कारण। वैसे तो यहां पर तिप है आगे भी तिप है तो वो तो अनुदात तो पहले से है, फिर इधर शप आया वो भी अनुदात है, यहां क्यों लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे हम। यहां तो शप भी पित है तिप भी पित है, धातु स्वर ही रहेगा। हाँ यदि हम तस लाते हैं करोति पचति पचता, यदि पचता लाते हैं अब स्थिति बदल जाएगी, ठीक है ना, स्थिति बदल क्या जाएगी, वहां भी हम परिभाषा या सूत्र तो कुछ भी नहीं लगना है, वहां भी वहां तस का स्वर रहेगा, फिर धातु का स्वर हट जाएगा, क्योंकि शब्द तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो तो कहेगा मैं पहले से ही अन्नदातु हूं, शब्द तो पहले से ही अन्नदात है ना, पचतः, पचतः की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर तस का स्वर रहेगा। चलो अब देखो आगे यत का ये एक और दिया उदाहरण, यदग्ने श्याम अहम त्वम, यहाँ देखो व्यवधान से युक्त है ना, व्यवधान से युक्त है, आज ये कमी दूर करो, ये क्या क्या दूर करो, एक बार लॉग आउट होके दोबारा करो, क्या हुआ ये, ऐसे तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी फिर बीच में। सारे ही लॉग आउट हो गए, एक को कहा था मैंने, अजय जी अब सही है, अब हाँ खुला हुआ है ना माइक, अब मेरी आवाज नहीं गूंज रही है, अब ठीक हो गया, लेकिन एक इसमें से गायब है अभी, उसको भी आने दो पहले, तब पता लगेगा। हाँ अब ठीक है, अब सही हो गया। बहुत जोर से गूंज गया, जो है बात ही नहीं हो पा रही थी बिल्कुल ही। अच्छा जी, पचे तो हमें तस अनुदात नहीं होगा, तास्य अनुदात नहीं से। देखो तास्य अनुदात कह क्या रहा है, अच्छा तस को अनुदात करने के लिए, हाँ तस को अनुदात करने के लिए, अच्छा हाँ अदुपदेश होने के कारण से, ठीक है अदुपदेश होने के कारण से वहां पर तस अनुदात रहेगा, तो तस अनुदात रहेगा, शप स्वयं से अनुदात है, ठीक है ना, अदुपदेश होने पर भी वो है तो अनुदात ही स्वयं से, तो अब धातु का ही स्वर रहेगा वहां भी, फिर तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था यद अग्नि श्याम अहम त्वम में, यत अलग है, फिर बीच में अग्नि का व्यवधान आया, यानी कि अनंतर जैसी बात आ रही थी ना, तो अंतर युक्त होने पर भी हो जाता है, आगे आ रहा है श्याम, यह है तिंगंत पद, यद अग्नि श्याम अहम त्वम, मंत्र याद किया है ना, बहुत सुंदर मंत्र है, यद अग्नि श्याम अहम त्वम, त्वम वा घास्या अहम सृष्टि सत्या, यह पहले ही मंडल का पहले ही सूत्र का है, तो ऋग्वेद में प्रारंभ में ही है। तो श्याम यहां पर आया हुआ है, ये तो श्याम का स्वर रखना है यहां, तो श्याम का स्वर क्या रहेगा, श्याम में क्या स्वर होना चाहिए, अस धातु का है ना, तो धातु स्वर रहेगा, लेकिन धातु का तो लोप ही हो रहा है, अब इसमें क्या है कि जब मिप को अम कर लेंगे हम, तो उस अवस्था में वो क्योंकि पित है मिप, तो वो भी अनुदाती ही रहेगा अम, तो यासुट जो है ये उदात रहेगा यहां पर, क्योंकि उसमें सूत्र में ही कहा गया है यासुट परस्मयी पदेशु उदात, वो उदात रहेगा, तो श्याम में इन्होंने या को उदात दिखाया ही है, और स्वरों पर ध्यान नहीं देना है अभी, हम केवल एक तिंगंत पर ही ध्यान रखेंगे, ऐसे यदि में यदि करो तो यदि पचती, तो ये तो पहले जैसे हुआ था वैसे यहां पर भी है, और एक और दे दिया उदाहरण यदि शब्द के साथ में, युवा यदि कृत, यहां यदि को दीर्घ भी हो गया है, जो तीसरे पाद में था ना सातवें अध्याय में दीर्घ का प्रकरण, वहां एक सूत्र था निपातस्य च, वो निपातों को दीर्घ कर देता है, तो यदि का यदि दीर्घ हो गया है, बाकी जो कृत दिखाई दे रहा है हमें, तो धातु तो वही है क्री, बनना चाहिए था कुरुथ, तो कुरुथ न बन करके बहुलम छंदसी से यहां पर शब का लुक करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब शब का ही लुक हो जाएगा तो फिर तनादि कृभ्य उसे उ आ ही नहीं पाएगा, ये सब शब के प्रसंग में ही तो होते हैं अन्य विकरण, तो लुक करने के कारण से यहां विकरण आ ही नहीं पाया कोई, तो उस अवस्था में फिर प्रत्यय स्वर ही रहेगा, ठीक है ना, वो बाद में आया है, तो थस उदात रहेगा, कृथ क्री अनुदात रहेगा, आगे देखो हंत हंत करोति हंत पचति, यहां तो वैसा ही है, ऐसे ही कुबित में कुबित करोति कुबित पचति, आगे नेत का दिया है, ये दो निपातों को मिला के बना है, न इत नेत, ये नेत में वहां प्रयोग करते हैं, जहाँ की एक संदेश बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो ने जिह्मायन्तो नरकं पतामः, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुटिल आचरण व्यवहार करते हुए और कहाँ गिरे जाकर के सीधे नरक में। ने जिह्मायन्तो नरकं पतामः। तो नेत शब्द यहां पर है, क्रिया कहाँ पे है, तिंगंत कहाँ पे, पतामः, कितनी दूर जाके पहुंचा है, ये संबंध है परस्पर, ये है क्योंकि जो संदेह दिखाया जा रहा है ऐसा न हो कि, ये किसके साथ जुड़ेगा, क्रिया के साथ में, क्रिया का विशेषण है ना ये, तो इसलिए युक्तम तो हो ही गया, निपातेर युक्तम है, उसी से युक्त, तिंगंत तो उससे युक्त होना चाहिए ना, संबंध भी तो जुड़े, ऐसा नहीं है कि निपात तो आ गया है लेकिन उसका संबंध किसी और के साथ में है, तिंगंत के साथ में है ही नहीं, तो ये सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि युक्तम का अर्थ ही यही होता है। तो पतामः में क्या स्वर रहेगा, पतामः में धातु जो पत है, पहले धातु का स्वर रहेगा, ये लेट लकार का रूप है, ये पतामः, पतामः नहीं है, पतामः है, मस का सकार नहीं दिख रहा है यहां पर, तो सौ तमस्या से उसका लोप कर देते हैं लेट लकार में, तो पत धातु से लेट का रूप लाएंगे यहां पर, पत शप और मस, ठीक है ना, तो सौ तमस्य से सकार तो हटा दिया, और लेटो डाटो से हमें इनमें से एक आगम अवश्य करना होता है, या तो अट करें या आट करें, तो यहां आट करेंगे और अकह स्वर्ण दीर्घ लग जाएगा। अब यहां देखो कि मस का स्वर प्राप्त हो रहा है, नहीं, मस का स्वर धातु स्वर हुआ पहले, फिर शप आया, तो शप का तो स्वर वो पित है, अनुदात है, वो तो उसका तो कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन आगे जो मस है वो तो उदात रहेगा, लेकिन शब कैसा है, अदुपदेश है, अदुपदेश होने के कारण से अब मस को हो गया अनुदात, तास्य अनुदात्तेत सूत्र से, तो जब शब भी अनुदात हो गया, मस भी अनुदात हो गया, तो धातु स्वर रहेगा, सीधी सी बात है, तो ने जिह्मायन्तो नरकं पतामः। अच्छा, लोट नहीं हो, लोट का भी ऐसे बनेगा, लोट से क्या मतलब, नहीं लोट का नहीं है, ये ऐसा होता है ना, ये जो लेट लकार लाते हैं हम, संदेहात्मक वाक्य है ना, ये शंकाएं जो अंदर उठ रही हैं, उस तरह का वाक्य है, तो वहां लिंगर्थे लेट जो सूत्र होता है ना, लिंगर्थे लिंग के अर्थ में, तो ये लिंग के अर्थों में आती है ये सारी बातें, ऐसा ना हो कि ये हो जाए, वो हो जाए, हो जाए जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, हो जाए, तो वहां पर लोट का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, लेकिन लेट का भी प्रयोग उसी अर्थ में होता है, क्योंकि लिंग के ही अर्थ में तो लेट है, और लोट किसके अर्थ में, लोट च, वो भी तो वही अर्थ हैं सारे, विधि आदि उन्हीं अर्थों में लोट भी है, लेकिन वेद में क्योंकि लेट का प्रयोग होता है, पता ही है हमें, तो उसी का माना गया है व्याख्या में, ऐसा ही स्वीकार किया गया है, बन तो जाएगा उसमें ही पता में, क्योंकि वहां भी मस के सकार का लोप करेंगे ही हम। गुरुजी, हाँ, आशंका में भी हो जाता है, उपसंवाद में और आशंका अर्थों में, तो वहां भी ऐसे ही प्रयोग करते हैं, और ये आशंका का ही एक प्रकार से, लेकिन यहाँ पर लेट का ही प्रयोग है ये, ठीक है ना। आगे है चेत शब्द, सचेत भुंगते सचेत अधीते, तो यहाँ पर भुंगते और अधीते का स्वर देखना है हमें, तो भुंगते में जो भुज धातु है, तो धातु स्वर से उदात्त होते हुए उसके बाद जब ते प्रत्यय आएगा, त आत्मनेपद का, उसको एकार करके ते बन जाएगा, तो यहां ते का स्वर प्राप्त होने लगा, लेकिन जब शनम आया, शनम का न, ये कैसा है, यह दुपदेश है, ठीक है ना, तो वैसे तो विकरण स्वर तो बाध नहीं पा रहा था उसको ते को, लेकिन अदुपदेश होने के कारण से तास्यन दात्ते सूत्र से ते हो जाएगा अनुदात्त, ठीक है ना, तो इस तरह से ते अनुदात्त रहेगा, और बाकी शनम का जो नाम है उसका तो लोप ही हो चुका है, और धातु हो जाएगी फिर अनुदात्त, तो भुंगते, ऐसे ही अधीते। अब अधीते में क्या करेंगे, यहां अधी तो उपसर्ग ही है और धातु है इंग, अब ये इंग धातु कैसी है, ये इंगित है, तो यहां भी धातु का तो स्वर रह नहीं पाएगा, क्योंकि आगे जब प्रत्यय आया ते, तो उस अवस्था में ते उदात्त ही रहना था, ठीक है ना, बाद में आया है ना, लेकिन धातु कैसी है, ये अंगित है, तो अंगित होने से फिर वही लग जाएगा ताश्रम दाते उपदेशात, उससे ते हो जाएगा अनुदात, यही तो होना चाहिए। लेकिन उसी सूत्र में अंत में क्या बोला गया है, हाँ हनु और इंग इनको छोड़ दिया गया है, तो ये तो इंग का ही रूप बना रहे हैं हम, तो वो सूत्र नहीं लग पाएगा, नहीं लग पाएगा तो ते रहेगा उदात्त, तो इस तरह से ते उदात्त है इसमें अधीते। चण का अयम च मरिष्यति, तो ये च जो है ना यहां पर चेत अर्थ में है, अयम चेन मरिष्यति, ये अर्थ निकलेगा इसका, तो मरिष्यति में मरिष्यति का स्वर देखना है हमें, तो यहां पर मृ धातु जो है उससे धातु स्वर है, आगे रिट लगा ला करके तिप ले आए, अब तिप ले आए तो तिप तो यहां पर स्वयं से ही उदात्त है अनुदात्त है, ठीक है ना, तो धातु स्वर विद्यमान है अभी। उसके बाद आया स्य आ गया विकरण, तो विकरण आ गया है, लेकिन सतीशिष्ट होने से अब इसको कोई रोक तो पाएगा नहीं, क्योंकि सारे भूत प्रत्यय तो अनुदात्त बैठा हुआ है, धातु स्वर को बाध करके अब ये विकरण का स्वर हो गया, तो स्य रहेगा इसमें उदात्त, मरिष्यति बाकी सारे अनुदात हो जाएंगे और ती को हो जाएगा स्वरित। कच्चिद कच्चिद नहीं दिया, हाँ लगा लो उसमें रह गया होगा, स्वरित का ही चिन्ह आएगा, शुद्धियां तो मिलेंगी ऐसी बहुत सी। कच्चित भुंगते कच्चित अधीते, ये पहले की समान है, ऐसे ही अचित्तिभिश चक्रिमा कच्चित, अचित्तिभिश चक्रिमा कच्चित, यहां कौन सा उदाहरण है, चक्रिमा, ये तिंगंत है, तो यहां क्री धातु से लिट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन, यानी कि चक्रिम, दीर्घ करने का सूत्र वहीं देखना है हमें छठे अध्याय के तीसरे पाद में, तो अन्य शाम भी दृश्यते, ठीक है ना, कोई सूत्र नहीं मिलता है तो अन्य शाम भी दृश्यते, तो उससे यहां पर दीर्घ कर लिया गया है म को चक्र मा। अब यहां पर धातु का स्वर पहले, उसके बाद फिर जो प्रत्यय स्वर म आया मस, ठीक है ना, वो रहेगा स्वर, तो उसी का स्वर यहां पर है ये, क्योंकि लिटलकार में औरतों के विकरण कोई आना नहीं है, धातु को द्वित्व आदि सारे कार्य कर लेंगे, लेकिन स्वर रहेगा मस का, तो चक्रिमा में मा उदात्त रहेगा। अब यहां इन्होंने स्वर जो है वो नहीं दिखाया है, तो इसमें लगा लो स्वर के निशान रह गए लगने के लिए, च में नीचे अनुदात्त रहेगा, क्री अनुदात्त रहेगा, और मा रहेगा उदात्त, माँ पे कोई चिन्ह नहीं लगाना है, च के नीचे और क्री के नीचे रेखा आ जाएगी। आगे है यत्र के साथ में, यत्र भुंगते यत्र अधीते, ये हम पहले देख चुके हैं भुंगते अधीते, और एक इसमें वाक्य में वाक्य का वो स्वर भी रहता है ना, पद दोनों आपस में जुड़ने वो, हाँ दिखाया तो है इसमें, अब ये उसके आधार पर देखेंगे तो ठीक है, लेकिन अलग से जब सिद्ध करेंगे हम, केवल चक्रिमा को निकाल करके अलग से जब इसका स्वर देखेंगे तो उस तरह से ही होगा, लेकिन बाद में अगर हम देखते हैं तो अचित्ति भी आदि में जैसे ची में जो उन्होंने स्वरित का निशान दिखाया है ना, तो उसको देख करके हम कह सकते हैं कि स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम, तो अनुदात्त भी सबकी एक श्रुति हो चुकी है, ऐसा मान करके तो देख सकते हैं, लेकिन अलग से चक्रिमा को बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि च और क्री इसमें अनुदात्त रहेंगे। यत्र के साथ में यत्र भुंगते यत्र अधीते, और पुत्रासो यत्र पितरो भवंती, पुत्रासो यत्र पितरो भवंती, तो यहां पर हमें किसको देखना है, भवंती को, तो भवंती में क्या हमें दिखाई दे रहा है, किसका स्वर रहेगा, शब भी पित है, तिप भी पित है, धातु का ईश्वर रहेगा तो पुत्र पिता बन जाते हैं नहीं पुत्र पिता बन जाते हैं का तात्पर्य यानी ठीक है पुत्र विवाह होगा तो पिता बन जाएंगे वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारी संतान हमसे अधिक योग्य हो, है ना। और योग्यता से ही मनुस्मृति में भी आया था ना, योग्यता में जो जो, जो योग्य है वो पिता समान होता है, तो पुत्र भी अगर योग्य हैं तो पिता समान बन जाएंगे वो, तो पुत्रासु यत्र पितरो भवन्ति। चलो वो एक अलग विषय बन जाएगा, हमें तो यहाँ केवल शब्द की सिद्धि मात्र देखनी है। तो आगे देखो अब नह प्रत्यारंभे, ठीक है ना, कुछ और भी शब्द आगे आ रहे हैं। तो नह अव्यपदम प्रत्यारंभे सप्तम्भे क्वचनान्तम, साथ में यहाँ पर वो भी दे दिए हैं अर्थ किस किस प्रकार से होंगे इन निपातों के, इन शब्दों के, निपातो या जैसा भी शब्द हो, निपात भी आएंगे इसमें, अव्यय भी आएंगे, अन्य भी शब्द आ सकते हैं सामान्य सभी प्रकार के। तो यहां जो दिया है ना प्रत्यारंभ, ये एक अर्थ है इसका। प्रत्यारंभ कहते हैं प्रति आरंभ, एक तो हुआ आरंभ, अब आरंभ होकर के फिर वो कार्य रुक गया नहीं हुआ, फिर दोबारा आरंभ किया गया उसे कहते हैं प्रत्यारंभ, पुनरारंभ। और जो शब्द यहां लिया गया है नह, ये दो निपातों का समुदाय है, न और ह दोनों का मिला करके। तो नह इत्यनेन युक्तम तिंगंतम प्रत्यारंभे वर्तमानम नानुदात्तम भवति। प्रत्यारंभ अर्थ में यदि नह का प्रयोग के साथ में जो तिंगंत पद आएगा और वह क्रिया ऐसी हो रही हो जो दोबारा आरंभ की जा रही हो, क्योंकि क्रिया का तो बोध तिंगंत से ही निकलेगा हमें, तो वह अनुदात्त नहीं की जाएगी तिंग तिंग सूत्र से। तो जैसे यहां जो वाक्य बनता है नह लगा करके, वो वहां होता है कि पहले तो कहा किसी से भाई ये कार्य करना है, अब वो कार्य करना है तो अगर नहीं किया है उसने तो उस अवस्था में फिर दूसरे को क्षोभ उत्पन्न होता है कि देखो मेरे कहने से नहीं कर रहा है, तो थोड़ा उसको धमकी इत्यादि दी जाती है, क्रोध से बोला जाता है। तो उस अवस्था में ये वाक्य कहा गया है नह भोक्ष से नह अध्यक्ष से, भाई पहले कहा गया उसे भोजन कर लो, नहीं कर रहा, तो देखो नहीं करोगे तो आगे डर दिखाया जाएगा ना, वो अगली बात पूरी नहीं बोली गई है, अर्थात तुम्हें करना ही है भोजन, कहने का तात्पर्य है कि नहीं करोगे, हम हिंदी में भी कहते हैं नहीं नहीं जाओगे यहां से, अब तो क्या होगा वो नहीं बता रहे हैं, नहीं जाओगे तो इसका अर्थ दूसरे को जाना पड़ेगा, और कमजोर से ही कहा जाएगा ऐसा, नहीं हटोगे, बलवान से कहेंगे ऐसे, वो कहेगा ठीक है नहीं हटूंगा, देख क्या कर ले, क्या कर लेगा पता तो न भूख से न अध्यक्ष से नहीं पढ़ोगे, अर्थात पढ़ो, अब जो पढ़ेगा वो, तो ये पुनरारंभ हुआ, क्योंकि पहले भी कहा पढ़ने को नहीं पढ़ा वो, अब दोबारा कहा जा रहा है। तो यदि भी आरंभ हुआ नहीं है लेकिन उसे आरंभ करने को कहा जा रहा है, ठीक है ना, कोई कहे आरंभ तो हुआ ही नहीं, धमकी दी जा रही है। तो इस तरह से नह के योग में ऐसे वाक्य बनते हैं। चलो आगे देखते हैं। हाँ तो भोक्ष से अध्यक्ष से में स्वर का, तो यहां पर विकरण का ही स्वर वही रहना है, से प्रत्यय जो आया है भोक्ष्य से और अध्यक्ष्य से दोनों में ही स्य उदात्त है। तो यहां पर कौन सा सूत्र लगाएंगे हम या परिभाषा लगाएंगे, ये दो का ही ज्यादा महत्व है, छाए रहते हैं ये दोनों, सतीशिष्टोपी विकरण स्वरो, एक ये और दूसरा ल सार्धातुकम, यानी ये जो सूत्र है ना पूरा तासन दाते निगित, ये सूत्र प्रसिद्ध है वैयाकरणों में ल सार्धातुक शब्द से। जैसे कहीं कहा जाता ना कि प्रत्यय स्वर, तो हमारा ध्यान कहाँ पहुंचना चाहिए, प्रत्यय स्वर किसको बोलते हैं, आद्युदात्तश्च। अब यहां ध्यान जाता है सूत्र पर, ठीक है ना, एक श्रुति कहते ही कहां ध्यान जाएगा, स्वरिता संहितायाम अनुदात्तानाम, ऐसे ही कहीं पर भी अगर हमें तासन दाते सूत्र लगाना है, क्योंकि बहुत लगता है ना ये, तो वहां हम सीधा बोलते हैं ल सार्धातुक स्वर, ये इतना ही शब्द बोलने में आता है ल सार्धातुक स्वर। तो सीधा सा अर्थ क्या निकला इसका, अनुदात्त होना, ठीक है ना, अनुदात्त तो करता है ये। तो यहां हमें कौन सा लगाना है सूत्र, क्योंकि धातु स्वर आया पहले, फिर से का स्वर आया, फिर स्या का स्वर आया, सब अपना अपना अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, बाद वाला बलवान होता है, तो धातु स्वर के बाद से का स्वर बलवान हो गया, फिर स्या का स्वर बलवान हो गया, तो जो स्या का स्वर बलवान हुआ तो परिभाषा आ गई बीच में, वो कमजोर करने लगी उसको कि तू तो विकरण का स्वर है, तू ल सार्धातु स्वर को नहीं बांध पाएगा। फिर ये सूत्र आ गया कि नहीं ये तो अदुपदेश है, ठीक है ना, तो ल सार्धातु को अनुदात्त रहेगा। इस तरह से स्या का स्वर बच पाया ये। अध्यशसी में अंगित है, लेकिन वहां तो इनको छोड़ दिया है ना, इनको तो छोड़ दिया है, मांगित का भी कोई महत्व तो नहीं रहा, तो वहां तो जो अदुपदेश है स्य, उसके कारण से इससे अनुदात रहेगा। ंगित का देखो, ंगित के आगे तो वैसे भी प्रत्यय नहीं है, जो से है सार्धातु को वो ंगित के आगे थोड़ी है, धातु के आगे नहीं है, भले ही वहां पर इंग का निषेध किया है, लेकिन वो यहाँ लागू कहाँ हो रहा है, बीच में विकरण भी तो आ गया है ना, अब तो विकरण के आधार पर निर्णय करेंगे हम, जहां विकरण जैसे अधीते में तो था ही नहीं, वहां तो अधीते में तो सबका लुक हो गया था ना, वहां तो था ही नहीं, तो यहां स्य के आधार पर निर्णय होगा, स्य अदुपदेश है तो स्य अनुदात हो जाएगा, उसके बाद फिर स्वरित हो जाएगा। आगे देखो सत्यम प्रश्ने, प्रश्न करने में सत्यता होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, यही अर्थ है ना। तो सत्यम प्रथम ही क्वेश्चनांतम, प्रश्ने सप्तम ये क्वेश्चनांतम, प्रश्ने सती, जो वाक्य पूरा हो रहा है, बोला जा रहा है, जिसमें तिंगंत पद आ रहा है, उस वाक्य से प्रश्न झलकना चाहिए उस अवस्था में, और सत्य शब्द साथ में हो, तो प्रश्ने सति सत्यम इत्यनेन युक्तम तिंगंतम नानुदात्तम भवति। अब यहां पर जैसे वाक्य बोला सत्यम भोक्षसे, एक तो ऐसा है कि हम किसी और को बता रहे हैं कि देखो ये जो व्यक्ति है, ये मैंने पूरा निश्चय कर लिया है बातचीत करके, ये अवश्य ही भोजन करेगा, ये प्रश्न है क्या यहाँ पर, कुछ भी नहीं, तो ऐसे स्थलों पर नहीं होगा ये, तभी तो कहा प्रश्न सती, प्रश्न होना चाहिए, तो प्रश्न में अब यहाँ प्रश्न ही उठाना है, अरे क्या तुम वास्तव में खाओगे, हमें तो लग रहा था नहीं खाओगे। सत्यम भोक्ष से सत्यम अध्यक्ष से, तो प्रश्नात्मक वाक्य माने जाएंगे ये, तब ये सूत्र कार्य करेगा, और अगर हम यही यू ही पॉजिटिव वाक्य वैसे ही बोल रहे हैं, एक सकारात्मक रूप में अफर्मेटिव वाक्य होते हैं ना, तो उस तरह से बोलेंगे तो फिर नहीं लगेगा सूत्र ये, जैसे वो श्लोक में मंत्र में आता है ना सत्यम वक्षति नान्द्रितम, ये सत्य ही बोलेगा झूठ नहीं बोलेगा, तो ये तो एक स्वीकारात्मक वैसा वाक्य हुआ, एक यथार्थता बताई जा रही है, प्रश्न वहां पर नहीं है। तो प्रश्न होने पर भोक्ष से अध्यक्ष से में तिंग तिंग सूत्र अनुदात नहीं करेगा, तो सिद्धि हमने पीछे देख ही चुकी थी, वैसे ही इसका में इसमें स्वर रहेगा। अंगा प्रातिलोम्ये, अंग अव्य पदम अप्रातिलोम्ये सप्तम ये कुछ नंतम, ये अव्य है अंग शब्द, और अंग अगी धातु से भी बनता है, ठीक है ना, जो वेद मंत्रों में तो बहुत स्थलों पर आता है, परमात्मा का वाचक भी अनेकों मंत्रों में इसको लिया गया है, यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, अंग यहां भी है, और इयम विसृष्टिर यत आबभूय यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन सो अंग वेद यदि वा न वेद, वहां भी अंग शब्द आया हुआ है, वहां जीवात्मा के लिए भी है, तो लेकिन ये अव्यय वाला अंग लेना है, ठीक है ना, और ये एक स्वीकारोक्ति में उस तरह से आता है, कहीं किसी से जब कोई बात कही जाती है और वो यदि प्रश्न कर रहा है कि क्या मैं ऐसा कर लूं, तो कि हाँ बिल्कुल निश्चय पूर्वक तुम ये कर सकते हो, तब वहां पर अंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो साथ में यहां पर अर्थ भी बता दिया गया है कि अब प्रातिलोम्य, प्रातिलोम्य क्या होता है, प्रतिलोम यानी कि जो प्रतिकूलता है हमारे अनुकूल नहीं है उसे कहेंगे प्रातिलोम्य, और नए समास कर दिया हमने तो प्रतिकूलता नहीं है तो फिर अनुकूलता ही होगी, तो अनुकूलता अर्थ में अंग शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो अप्रातिलोम्य अर्थे गम्य माने अंग इत्यनेन युक्तम तिंगंतम नानुदात्तम भवति। तो अंग कुरु, अंग पच, अंग पठ, इन सब में अनुकूलता के आधार पर दूसरे से कहा जा रहा है कि हाँ तुम इसके योग्य हो और ये कार्य कर लो, इस तरह से करो, पढ़ो, पकाओ, ये सारी। तो इसमें पच, पठ, कुरु, इन सब में इनका अपना अपना स्वर रहेगा, तो कुरु में प्रत्यय स्वर रहेगा उ, ठीक है ना, क्योंकि आगे जो ही है उसका तो लुक ही हो गया है, और पच में शप पित है तो धातु स्वर रहेगा, पठ में भी शप पित है तो धातु स्वर रहेगा, ये इनके स्वर रहेंगे। आगे ही च, ही अव्यपदम, च अव्यपदम, ही का तो बहुत ही प्रयोग होता है, भरमार है ही की लौकिक साहित्य में भी और वैदिक साहित्य में भी। तो ही इत्यनेन युक्तम तिंगंतम अप्रातिलोम्य गम्य माने नानुदात्तम भवति, च कहकर के यहां पर अप्रातिलोम्य अर्थ यहां भी ले लिया गया है, क्योंकि ही अनेकों अर्थों में आता है और ये सूत्रकार के कथन से ये भी पता लग रहा है कि अप्रातिलोम्य अर्थ में भी आता है, अनुकूलता अर्थ में। तो जैसे पीछे कहा था अंग कुरु, अंग पच, अंग पठ, उसी तरह से यहां पर भी अनुकूलता से ही बात की जा रही है कि त्वम ही कुरु, त्वम ही पठ, तो इसके योग्य है और अनुकूलता भी है तो इसको कर लो या पढ़ाई करो। तो यहां भी कुरु और पठ का स्वर वैसे ही है जैसे पीछे देखा हमने। आगे छंदस्यनेकमपि साकांक्षम, अभी तक के जो सूत्र थे वहां देखो छंद वाली बात नहीं थी कहीं भी, ठीक है ना, तो वो लोक में भी और छंद में भी सर्वत्र लगने वाले थे, यहां केवल छंद कहा गया है अब, तो ये सूत्र छंद के लिए है। छंदसी सप्तम एकवचनांतम अनेकम प्रथमैकवचनांतम अपि अव्यपदम साकांक्षम प्रथमैकवचनांतम, अपि जहां लगाते हैं पाणिनि जी वहां कई सूत्रों में देख चुके हैं ऐसा, तो वहां तात्पर्य क्या होता है कि ऐसा होने पर भी कार्य होता है, ऐसा न होने पर भी कार्य होता है। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिनि अपि, आ गया ना अपि, इस तरह से अटकुपवांग नुम व्यवाये अपि, तो वहां भी ऐसी अर्थ करें कि इनका व्यवधान हो तब भी और किसी और का व्यवधान हो तब भी नहीं, वहां है अपि सार्थक कैसे है कि देखो इनका व्यवधान हो तब भी ये कार्य कर लेना है और इनका विधान न हो तो जैसा कहा है पीछे वैसे भी कर लेना। जैसे रसाभ्याम नोड़ना है समान पदे, भाई ठीक उसके आगे आ रहे हैं बिना किसी विधान के तब भी, और इनका विधान हो तब भी, वहां इस तरह से अपी का अर्थ करेंगे। नुम विसर्जनीय शर व्यवाये अपी, बहुत जगह मिलेगा ये, उसके आगे है ना इनको हो, इनको हो के आगे ऐसे ही यहां पर भी है। तो यहां जो पीछे अभी ही शब्द बोला था सूत्र में ही च, उसी ही को यहां पर लिया गया है, तो वहां तो एक सामान्य रूप से कह दिया गया था कि अप्रातिलोम्य अर्थ में अनुदात नहीं होता है, यहां कह रहे हैं साकांक्ष शब्द को यहां पर और जोड़ दिया गया है कि सह आकांक्षया वर्तते इति साकांक्षम, कि ही युक्तम साकांक्षम तिंगंतम अनेकम अपि नानुदात्तम भवति, अपि ग्रहणात् एकम अपि, क्वचित न भवति छंदसी विषय। अभी तक हम क्या कर रहे थे पिछले सूत्रों में, जितने भी निषेध के सूत्र आए तो वहां पर एक एक स्थल पर एक एक तिंगंत पद में अनुदात्त का निषेध किया गया था। यहां कह रहे हैं कि ही हमने वाक्य में प्रयोग किया, अब ही के साथ में किसी एक तिंगंत को जोड़े हम तो का नहीं, अनेकम अपि, यहां अनेक तिंगंत में भी अनुदात्त तत्व को रोका जाएगा, ठीक है ना। अनेक में भी ही अकेला ही है, लेकिन वाक्य जो पूरा होगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि साकांक्ष अर्थ उसमें से निकल रहा हो। क्योंकि जब दो तिंगंत आएंगे, जैसे हम उसका प्रयोग करते हैं ना लिट लकार का, तो लिट लकार में हम दो तिंगंत बोलते हैं कि नहीं, कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ये कहलाते हैं साकांक्ष वाक्य। तो यहां पर भी दो तिंगंत जब आएंगे तो इसका अर्थ है कि साकांक्षता उसमें झलकनी चाहिए। अगर समुच्चयात्मक रूप में हमने दो तिंगंत बोले हैं तो नहीं, साकांक्ष होने चाहिए वो। तो जैसे उदाहरण में देखो, पहले अनेक का उदाहरण दिया फिर एक का देंगे, कि अंध्रतम ही मत्तो वदती, मत माने पागल। अब ही का देखो प्रयोग हुआ है यहां पर, अब ही के साथ में हम कौन से तिंगंत को लेंगे, वदती को। तो वदती में धातु का स्वर विद्यमान दिख रहा है, क्योंकि शप और तिप का तो हो नहीं पाएगा, अनुदाते हैं दोनों। अब साकांक्षता कैसे देखेंगे हम, कि पागल जो है वो झूठ बोल रहा है। तो प्रश्न उठता है कि पागल जब झूठ बोल रहा है तो उसका कर्माशय यानी कि अधर्म पाप कर्म बना कि नहीं बना उसका, बनना चाहिए कि नहीं। जैसे हम कहते हैं कि बच्चा छोटा होता है तो उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं तो हम क्या स्वीकार करते हैं, कि जब तक 3 से 5 साल के बीच में नहीं आ जाता है, वो अपनी अपनी बुद्धि के विकास के ऊपर है, किसी का जल्दी विकास होता है किसी का देर में होता है, अगर जल्दी बौद्धिक विकास हो गया तो खतरा है ना, उसका कर्माशय बनना प्रारंभ हो जाएगा, देर में बुद्धि का विकास हो रहा है तो छूट है ना, अभी थोड़ी अभी छूट है। तो कर्माशय बनना हम कब से स्वीकार करते हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से देखें कि बुद्धि सोचने समझने लायक जब हो जाती है, तब जब बुद्धि का विकास हो जाता है। तो जो है जो पागल है उसकी बुद्धि का विकास है क्या, इसीलिए हम पागल बोल रहे हैं, वो तो बुद्धि का विकास तो समाप्त हो गया, या विकास था पहले अब सारी क्षमता समाप्त हो गई, पागल हो गया वो। तो पागल हो गया तो वो कहां सोचना समझना कार्य कहां हो पाएगा उसके द्वारा। अब मान लो उसने कोई पाप कर्म कर दिया या अनृत बोल दिया, जो कुछ भी उसके मुंह से निकल गया, तो बनेगा कर्माशय उसका, नहीं बनेगा। यही बात यहां कही जा रही कि अनृतम ही मत्तो बदती, मत यदि अनृत बोल रहा है तो पापमा एनम विपुनाती, वो उस पाप कर्म से जो है वो युक्त नहीं होगा, ठीक है ना, वो पवित्र ही बना रहेगा, विपुनाती। तो ये साकांक्षता हो गई यहां पर, साकांक्ष अर्थ कैसे निकल रहा है, साकांक्ष अर्थ कैसे निकल रहा है, क्योंकि वो झूठ बोला है, लेकिन झूठ बोलने पर भी मिथ्या बोलने पर भी उसका जो मत्तपना है ना, पागलपन एक प्रकार का, बस वही उसका छुटकारा दिला देगा उसके लिए। तो दोनों जो है ना, विपुनाती और बदती, ये दोनों आपस में तिंगंत एक दूसरे से आकांक्षा से युक्त हैं, इसलिए ही के साथ में वदती का भी निघात छोड़ बंद रोक दिया गया और विपुनाती का भी, उसको भी अनुदात नहीं हो पाया। तो विपुनाती में क्या स्वर रहेगा, यहाँ तिप तो अनुदात है, ठीक है ना, धातु स्वर था पहले, लेकिन शना ने आकर के धातु का स्वर हटा दिया, ठीक है ना, और यहाँ कुछ लगा नहीं सकते हम सूत्र कोई सा भी, तो ना का स्वर रहेगा विपुनाती। एक तिंगंत का उदाहरण दिया, लेकिन साकांक्षा तो वहां भी होगी कि अग्निर्हि अग्ने उदजयत तम इंद्रो अनुदजयत, अग्निर्हि अग्ने नहीं अग्रे, अग्निर्हि अग्रे उदजयत, तो यहां ही का प्रयोग हुआ कि अग्नि ने विजय प्राप्त की, ठीक है ना, पहले और अग्नि के कारण से, अग्नि के कारण से इंद्र को भी विजय प्राप्त हो गई। वो कथा आती है ना देवताओं की उपनिषदों में, तो वहां पर अग्नि को जो घमंड हो रहा था वो घमंड सारा उसका चूर हुआ, वही तो कथा अलग है एक प्रकार की। लेकिन यहां यह है कि इंद्र ने अपने से जो छोटे उसके अधीन अन्य देव हैं, तो उनका परीक्षण करने के लिए पहले उन सबको भेजा गया था एक एक करके बारी बारी से, सब हारते हारते सब वापस आने लगे थे। लेकिन जब अग्नि ने विजय प्राप्त की, मान लो सैनिकों की विजय होती है, तो सैनिकों की विजय से जो सेनाधीश है, सेनापति है या राजा है, उसकी विजय कहलाती है कि नहीं? तो अग्नि की विजय से इंद्र की भी विजय। अब ये कौन से प्रकरण में आया ये तो नहीं पता यहां पर अभी, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अग्नि की विजय के कारण से इंद्र भी विजित हो गया, उसकी भी विजय हो गई, ये आकांक्षा है। लेकिन यहां पर अनु एक क्रिया को करना, एक तिंगंत को लेना है हमें, तो उदजयत में अनुदात्त का निषेध हो गया, इसका फिर स्वर देखना होगा। लेकिन अनुदजयत में, ठीक है ना, वहां पूरे का निघात हो गया, वहां पूरे का निघात हो गया। तो उदजयत, उत को अलग कर दो, अजयत, तो अजयत में पूरा निघात हो गया, तो अ को क्या हो जाएगा, स्वरित, इधर उदात्त होने के कारण से। उत जो है ना, उत ये उदात्त है, उसके कारण से अजयत का जो अ है इसको स्वरित हो चुका है, बाकी स्वरिता संहितायाम अनुदात्ता नाम। और पहले वाले में उदजयत में, अब यहां पर किसका स्वर रहेगा, धातु जी है, फिर तिपाया, फिर शपाया, ये सारे अनुदात्त हैं, फिर अडागम हुआ। तो अडागम कैसा था, लुंग लंग लृंग शु अट उदात्त, वो उदात्त था, उसी का स्वर रहेगा। तो अजयत में अउदात्त है, ज स्वरित हो जाएगा। एक और दिया ऐसे ही, अजा ही अग्ने अजनिष्ट गर्भात सावा अपश्यत जनितारम अग्रे। तो यहां पर अजा ही, इस ही के साथ में अजनिष्ट, इसके निघात को रोक दिया। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि अड आगम ये उदात्त रहा, इसमें उसकी प्रधानता रहेगी। और दूसरा जो तिंगंत पद है वो है अपश्यत, ठीक है ना, सावा अपश्यत जनितारम अग्रे। अब ये अपश्यत पूरा हो गया निघात तिंग तिंग से, ठीक है ना, पूरा अनुदात हो गया ये, तो अपश्यत का जो अ है ये हो जाएगा स्वरित। फिर वा के आगे वा को उदात्त माना गया है, क्योंकि ये जो निपात होते हैं ना, ये सारे निपाता आद्युदात्ता उदात्त होते हैं ना, ये फिर सूत्र से। एक तो ये है, दूसरा इसमें कहां आया था, ये विपुनाति जो पहला जो शब्द था ना, ये कि अनृतम ही मत्तो बदति पापमा एनम विपुनाति। तो विपुनाति में हमने पुनाति का तो स्वर देखा था अभी कि विष्णा का स्वर रहेगा, लेकिन इसमें वी भी तो आ रहा है, ठीक है ना, वी साथ में आ रहा है। और उपसर्ग कैसे होते हैं, ये उपसर्ग कैसे होते हैं, उपसर्ग होते हैं उदात्त निपाता आदुदात्ता है, तो वी को उदात्त होना चाहिए था ना, पुनाति तो ठीक है श्ना उदात्त है, लेकिन वी को तो फिर उदात्त होना चाहिए। लेकिन यहां देखो वी के नीचे रेखा आ रही है ना, तो यहां एक नियम काम करता है, एक सूत्र आगे आएगा, अभी काफी आगे आएगा, कि तिंगी च उदात्तवती, देख लो देखना है, तो ये आगे आएगा 71 संख्या पर तिंगी च उदात्तवती, यही प्रसिद्ध सूत्र है ये। और यहां जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ना, ये गतिर्गतव से जो प्रारंभ होता है, ये 70 संख्या से, ये गतिर्गतव बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। क्यों है, जैसे तिंग तिंग प्रसिद्ध है ना, ऐसे ही गतिर्गतव भी बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्धि मिली है इसको, क्योंकि ये कार्य ही ऐसा कह रहा है जो कि बहुत अधिक मात्रा में होने वाला है, कि गति परे हो, ठीक है ना, गति ही गतव, गति संजक जो शब्द होता है वो आगे भी हो और पूर्व भी हो। तो गतिर्गतव, तो पहला वाला गति क्या हो जाएगा, उसको अनुदात हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे जो सूत्र आ रहा है इसके, तिंगी च उदात्तवती, ये कहता है कि जो गति जिसको अभी अनुदात्त कहा गया था, तो वो तो गतिर गतव एक अलग शर्त थी उसकी, कि आगे भी गति हो और पीछे वाला गति उसको अनुदात्त हो जाएगा। लेकिन यदि तिंगंत पद उदात्त वर्ण से युक्त है, उदात्तवती, उदात्तवन वात, उदात्तवत, उदात्त वाला है, उदात्तवान है यदि, तो उस अवस्था में गति कैसी रहेगी? अनुदात्त। तो देखो पुनाति में उदात्तवान है कि नहीं है, ये ना उदात्त है ना, तो पुनाति के उदात्तवत होने के कारण से वी को अनुदात्त हो गया, तब बनता है ये विपुनाति। ठीक है, बाकी तो और सामान्य बातें थी, वो सब बता ही दी गई। चलो इतना ही रखते हैं अब, अभी तो ये चलेगा प्रकरण स्वर का, इस पूरे ही बाद में प्रणोध्वनि। ओ